Першы ліст апостала Паўла да карынцянаў, раздзел 5. Ходзяць чуткі аб распуснасці ў вас, ды аб такой распуснасці, якой няма і ў паганаў, а менавіта, каб хто жыў з жонкай свайго бацькі. А вы заганарыліся і не дамагаліся больш, каб гнаны быў з вашага асяроддзя той, хто чыніць такую справу. Я, хоць не прысутны целам, але прысутны духам, ужо вынес прысуд, як прысутны на таго, хто гэта кробіць. Сабраўшыся разам з вамі ў імя Господа нашага Ісуса і з духам маім, моцую Господа нашага Ісуса аддаць такога шатану на загубу цела, каб дух быў збаўлены ў дзень Господа. Дык нядобрая пахвальба ваша. Ці не ведаеце, што крошка кіслі ўсё цеста квасіць? Дык ачысціце старую кіслю, каб сталіся новай рошчынай, бо вы прэсныя. Бо вось Пасха наша, Христос, ахвяраваны за нас. Дык будзем святкаваць свята не са старой кіслей і не з кіслей благасці і нягоднасці, але з праснакамі чыстасці і праўды. У лісце пісаў я вам, не майце зносін з распуснікамі. Зразумела, не з усімі распуснікамі гэтага свету, або хціўцамі, або рабаўнікамі, або балванапаклоннікамі, бо давялось бы хіба вам сысці з гэтага свету. Але я пісаў вам, каб вы не мелі лучнасці з тым, хто называецца братам, а ў сапраўднасці ёсць распуснікам, або хціўцам, або балванапаклоннікам, або зламоўным, або п'яніцам, або рабаўніком. З такімі нават не есці разам. Бо што ж мне судзіць тых, што навонкі? Ці ж не тых, што пасярод вас судзіце вы? Тых жа, што навонкі, судзіць Бог. Дык выкіньце люхоту з-паміж сябе.